dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 października, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zmienia budżet i składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe medalistom i trenerom Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. W Warszawie pożegnano wybitnego pianista Janusza Olejniczaka. Nowelizacja tegorocznego budżetu i składka zdrowotna dla przedsiębiorców to dwa główne tematy, którymi zajmuje się rząd. Burzliwych obrad w sprawie składki spodziewać się jednak nie należy. Ministrowie zmienią przepisy dotyczące przychodów z tytułu sprzedaży środków trwałych. Tegoroczny budżet do poprawy, o tym zresztą wspominali wcześniej premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Wiceminister obrony Stanisław Wziątek powiedział w Polskim Radiu, że powody korekty są dwa. Po pierwsze, wpływy z podatków są niższe niż planowano. Po drugie, część środków trzeba przesunąć na wsparcie dla terenów powodziowych. Bez wątpienia tych środków jest potrzeba znacznie więcej. Rząd zajmuje się także projektem dotyczącym zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych, na przykład samochodu, nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej. Te przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Na to zgadzają się wszyscy koalicjanci, ale warto dodać, że tylko na to. Polska 2050 jest za gruntownymi zmianami, jeśli chodzi o składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Przeciwna tym rozwiązaniom jest jednak Lewica. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe medalistom i trenerom 17 letnich Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. W Pałacu Prezydenckim dziękował sportowcom za ich wysiłek, osiągnięcia i radość daną kibicom. 8 razy był grany Mazurek Dąbrowskiego, 23 razy stawaliście państwo, nasi reprezentanci, na podium. Spośród 84 zawodników, którzy pojechali, to naprawdę wspaniały wynik. Gratuluję w szczególności panu Patrykowi Chojnowskiemu, dziękuję także panu Kamilowi Otowskiemu i gratuluję, bo zdobyli po 2 złote medale obydwaj. Ale wszystkim naszym zawodnikom dziękuję za ten start. W Paryżu biało-czerwoni wywalczyli 23 medale. W klasyfikacji medalowej Polska zajęła 16 miejsce. W Tatrach zamknięto do odwołania czarny szlak do jaskini Raptawickiej oraz samą jaskinię. Grota znajduje się w Dolinie Kościelickiej. O przyczynach tej decyzji mówi Weronika Błaszkiewicz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Miał tam ostatnio miejsce obryw skalny, który stanowiłby zagrożenie dla przebywających w jaskini i w jej pobliżu turystów. I równocześnie przypominamy, że od 1 listopada do 26 kwietnia zamknięta będzie również jak co roku jaskinia Mroźna. A jaskinia Mroźna jest zamykana z uwagi na ochronę zimujących w niej nietoperzy. Ostatniej doby Rosjanie niemal 150 razy atakowali pozycję Ukraińców. Walki toczą się na kilkusetmetrowej linii frontu, jednak najbardziej intensywne mają miejsce w Donbasie, w okolicach miasta Kurachowa. Ukraińcy zmuszeni są tam do wycofania się. Według danych ukraińskiego sztabu generalnego 1/3 rosyjskich szturmów przypadła właśnie na kierunek Kurachowego. Na odcinku kurachowskim siły zbrojne Ukrainy powstrzymują wroga. Tam rosyjscy okupanci ostatniej doby 49 razy próbowali przerwać ukraińskie linie obrony, przekazał rzecznik sztabu Andriy Kowalow. Według analityków jednak nie wszystkie szturmy Rosjan udało się odeprzeć. Jak informuje portal Deep State, Rosjanie kolejną dobę przesuwają swoje pozycje. Agresor aktywizował też swoje ataki 10 kilometrów na południe od tego miasta. Tam także ostatniej doby odniósł sukcesy. Tymczasem nieoficjalnie ukraińscy żołnierze na froncie donoszą o coraz większym deficycie sprzętu, amunicji i zasobów ludzkich. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele świata kultury i państwa żegnają Janusza Olejniczaka. Wybitny pianista zmarł 20 października, miał 72 lata. W uznaniu zasług dla polskiej kultury za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej prezydent Andrzej Duda uhonorował pośmiertnie artystę krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W liście na uroczystość prezydent napisał, że żegnam artystę muzyki fortepianowej w symbolicznym miejscu. List odczytał minister Wojciech Kolarski. Dzisiaj pod chórem, na którym niegdyś koncertował i tworzył Fryderyk Chopin, przejdzie kondukt pogrążony w żałobie po odejściu pianisty, obdarowanego niezwykłym talentem do twórczego odczytywania partytur jednego z najwybitniejszych kompozytorów romantyzmu. Pogrzeb ten ma więc niezwykły wymiar symboliczny. Artystyczna i życiowa droga świętej pamięci Janusza Olejniczaka kończy się w miejscu, które darzył szczególnym sentymentem jego mistrz, wzór i autorytet. Po mszy żałobnej urna z prochami artysty spocznie w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. To był serwis Trójki.

12 minut po godzinie 14. News albo fake news. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Piotr Łodaj, witamy serdecznie. Dziś o rozpowszechnianiu wprowadzających w błąd, czy nawet wprost fałszywych informacji kwestionujących zmiany klimatu i konsekwencji tychże zmian, a zatem dziś o dezinformacji klimatycznej. A w naszym studiu profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panie profesorze. Dzień dobry. Oraz profesor Arkadiusz Nowak, dyrektor Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie, zacznę od tego, może trochę wkładając kij w mrowisko. Zmiany klimatu są, czy ich nie ma? No, według mnie zdecydowanie tak. No, ten, kto umie mierzyć temperaturę, albo umie czytać tych, którzy piszą o tym, jak temperatura się na przykład oceanu zmieniła, czy atmosfery, no trudno postawić inną tezę, tak? No, oczywiście, że tak. Są zmiany klimatyczne, są zmiany w temperaturze, a ja jako botanik chcę powiedzieć, że są zmiany w fenologii roślin. Czy z profesorem Nowakiem zgodzi się profesor Malinowski? Jak najbardziej. Jako fizyk atmosfery po prostu mierzę to na co dzień, także to nie jest kwestia wiary czy niewiary, tylko to jest kwestia wyników pomiarów. I chciałem jeszcze powiedzieć tak, mówimy tak enigmatycznie, zmiany klimatyczne. No właśnie, co to jest, tak. A tutaj nam chodzi o coś, co kiedyś jeszcze nazywaliśmy globalnym ociepleniem. Troszkę dawniej mówiło się o globalnej zmianie, a tak naprawdę chodzi o antropogeniczną zmianę klimatu, jedyną w swoim rodzaju w całej historii naturalnej naszej planety, bo ta zmiana to jest skutek naszych działań. No to jak już to powiedzieliśmy, to z czego wynika ta zmiana nazewnictwa, globalne ocieplenie na zmiana klimatu? Dobre pytanie. Ja myślę, że nam bardzo niemiło jest przyznać się do tego, że tak jak zmieniamy swoje najbliższe otoczenie, to jesteśmy w stanie zmienić i zmieniamy całą planetę. Bo takie mamy zawsze wrażenie, że człowiek nic nie znaczy wobec natury, prawda? To niebo, takie wielkie przestrzenie, błękitne oceany i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak się tak uważniej rozejrzymy, to zobaczymy, że wokół nas to prawie nic naturalnego nie ma. Naturalnego krajobrazu, czegoś, co widzieli ludzie kilkanaście tysięcy lat temu. I bardzo nam niewygodnie się przyznać, że my możemy to robić przypadkiem albo w sposób kompletnie niezaplanowany. Więc wolimy tak sobie powiedzieć. Zmiany klimatu, ostatnio najmodniejsze są zmiany klimatyczne, prawda? Żeby jeszcze podkreślić, że to w ogóle tak zupełnie gdzieś poza nami. Co człowiek znaczy wobec klimatu, przyrody czy natury? No nawet jeśli jest nas 8 miliardów ludzi, to wciąż niewiele. W kontekście takim kosmicznym, globalnym, to wciąż niewiele w sensie możliwości regulacji, kontroli i przeciwstawienia się. To ile zatem natomiast musi być ludzi, żeby zniszczyć do reszty planetę? To jest bardzo trudne pytanie. Ja swego czasu, ucząc studentów ochrony przyrody, mówiłem, że 2 miliardy to jest sporo. Ale nie mówimy tu o wykarmieniu, bo możemy wykarmić znacznie więcej. Tylko chodzi o to, żebyśmy dawali mniej więcej tą samą szansę następnym pokoleniom na rozwój, na stabilne, komfortowe życie. Mamy w historii ludzkości wiele przykładów, że zmiana klimatyczna połączona z reguły, bo to w parze albo więcej w ogóle czynników było wtedy obecnych przy tak zwanych katastrofach cywilizacji chociażby, czy Egiptu, czy asyryjskiej, czy perskiej. Najczęściej było tak, że właśnie niewielkie podniesienie temperatury, wtedy raczej chyba naturalne, nie wiem, czy tu pan profesor się zgodzi, ale naturalne, ale dodatkowo połączone na przykład ze zniszczeniem szaty roślinnej w Persji starożytnej, powodowało bardzo poważne spadki, jeżeli chodzi o produktywność pól uprawnych. Ze względu, no w Persji wracam znowu do tego miejsca, ponieważ tam jesteśmy aktywni badawczo. Jeżeli były niedostatki wody, to natychmiastowo okazywało się, że w garnku jest za mało pożywienia. Jak było w garnku za mało pożywienia, no to zaglądaliśmy do garnka sąsiada, dalszego sąsiada. Były wojny, była destrukcja. Kończyło się z reguły tak samo. W tej chwili też widzimy migrację ludności, widzimy migrację roślin, przesuwanie się stref roślinności, chociażby w górach. Mamy bardzo, bardzo dużo przykładów tego, że ta zmiana jest. No i mało tego, ponieważ mamy dane geologiczne, wiemy, że ta zmiana jest bardzo, bardzo szybka i mamy też wyliczenia bardzo precyzyjne, które mówią, że w przypadku no właśnie bioróżnorodności ta zmiana w około 75%, były takie analizy, jest raczej antropogeniczna, znaczy jest antropogeniczna, tak? 74% to jest wpływ człowieka. Czy jesteśmy w stanie ograniczyć 8 miliardów ludzi na planecie? Nie szybko i nie tak łatwo. To raczej jest niemożliwe. W związku z tym, no, ja się raczej nie spodziewam tego, że możemy przeciwdziałać i możemy tą sytuację zdecydowanie poprawić. Pewnie możemy spowolnić. Tylko co my z tym robimy właśnie? Czy wyciągamy te wnioski, że widzimy, że ten pusty garnuszek albo susza, tak? Czy mówiąc o zmianach klimatycznych, chodzi nam, no właśnie tak jak pan profesor powiedział, o stabilne, komfortowe życie? Bo do tego chyba się skupia, albo tu biją na alarm ci, którym na sercu są te zmiany klimatu, by je powstrzymać. No przede wszystkim tak, jeżeli patrzymy na to z ludzkiego punktu widzenia, a tak patrzymy i cała cywilizacja w ten sposób patrzy, zawsze działaliśmy tak, żeby sobie poprawiać życie, prawda? Cywilizacyjnie, co nam się nie udawało, jak pan profesor powiedział często, no teraz sobie coraz bardziej poprawiamy i coraz bardziej szkodzimy, więc może się nie udać na dużo, dużo większą skalę niż kiedyś. Ja jeszcze może dodam tak, że sami ludzie to jest 8 miliardów, ale jeśli weźmiemy do tego 4 miliardy zwierząt hodowlanych, które hodujemy po to, żeby je zjeść, a które ważą dużo, dużo więcej niż ludzie, no to mamy taką sytuację, że jeśli patrzymy na ssaki, to dzikich ssaków jest na lądach 20 milionów ton, potem w morzach jest 40 milionów ton, ludzi jest 390 milionów ton, a chyba zwierząt hodowlanych jest niemal 700 milionów ton. I ludzie, i te wszystkie zwierzęta hodowlane muszą się żywić, to znaczy tą energię słoneczną, którą rośliny zamieniają na energię chemiczną życia, no musimy zjadać, żeby podtrzymać nas przy życiu. Więc gdybyśmy na przykład ograniczyli nie liczbę ludzi, ale choćby liczbę tego bydła i jedli bezpośrednio pokarm roślinny, to moglibyśmy ten nasz wpływ na przyrodę znacznie ograniczyć, ale do tego trzeba mieć świadomość, wolę i potrzebę. No, to chyba tutaj bardzo wielką wolę, prawda? Bo raz, że produkujemy, niszcząc planetę, tyle żywności, a druga rzecz, no to już temat na inną rozmowę, marnujemy tyleż żywności i przyrody. Jeśli mogę dodać, to jest też kwestia poczucia sytuacji, kiedy czujemy się w komforcie i w szczęściu. Otóż model taki dwudziestowieczny mówił, czy dalej właściwie mówi, w Polsce jest wciąż prawdziwy i taki typowy, że im masz więcej, im więcej konsumujesz, im częściej zmieniasz swój ubiór, masz więcej samochodów, dacze za miastem, więcej to jesteś szczęśliwszy, tak? Mhm. Czyli PKB, konsumpcjonizm, podróże, tak, to jesteś szczęśliwszy. Jednak coraz więcej ludzi inaczej definiuje swoje poczucie szczęścia i to bardzo dobrze, ale ta grupa jest wciąż za mała. Wciąż jakby państwa, także nasze państwo, odnosi się do tych wskaźników, które moim zdaniem są zdecydowanie przestarzałe. No i w związku z tym, że no ciężko zmienić te parametry globalne i też w ogóle jakby czasami nawet odnieść sytuację lokalną do globalnej, chociaż to się powinno to tak właśnie robić. Tak? No. Różnie to bywa, jest złożona sprawa. No po prostu powinniśmy przynajmniej wpływać w tej strefie edukacyjnej, w strefie wiedzy, nauki na społeczeństwo globalne w kontekście konsumpcji. Musimy zmniejszyć konsumpcję. To się da zrobić, tak? To można ograniczyć. Jeżeli było nas kiedyś 2 miliardy, nie tak dawno wcale, bo nie wiem, 50 lat temu, 60 lat temu, ale wtedy średnio konsumowaliśmy kilkakrotnie średnio mniej niż teraz. Mhm. Więc tu jest moim zdaniem też duże pole manewru, tak żeby te zmiany spowolnić. To ten pierwszy krok, o kolejnych powiemy za chwilę i o tym, co konkretnie powoduje zmiany klimatu. O tym za moment. Proszę zostać z nami. muzycznie. Mały Atlas Burz, 26 minut po godzinie 14. News albo fake news. Przypomnę, w naszym studiu profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Arkadiusz Nowak, dyrektor Ogrodu Botanicznego Pan w Powsinie. Co konkretnie, panowie, powoduje zmianę klimatu? No mówimy o tej antropogenicznej, aktualnej zmianie klimatu, to znaczy my. I my to robimy bardzo sprawnie, bardzo szybko, coraz szybciej, coraz mocniej. W ilu procentach człowiek jest winien? No gdyby nie człowiek, to klimat by się powolutku ochładzał. Już widzieliśmy to zresztą z punktu widzenia XIX wieku. Średniowiecze było trochę cieplejsze. To jest oczywiście dawno, dawno bajka, bo jest dużo cieplej niż było w średniowieczu. Więc człowiek w po więcej niż 100% emisję gazów cieplarnianych przede wszystkim, ale także na wpływ na powierzchnię Ziemi, także związany z utratą bioróżnorodności. Bo ta emisja gazów cieplarnianych to nie jest tylko spalanie paliw kopalnych, czyli tego, co kiedyś było roślinnością, I zostało przekształcone w skały osadowe, ale także tego, co teraz jest roślinnością, utlenianiem, wylesianie, niszczenie mokradeł na wielką skalę, przebudowywanie całej powierzchni ziemi pod nasze dyktando. Jaka recepta, panie profesorze, na to? Zwiększenie bioróżnorodności na przykład może być receptą na powrót do normalności? Tak sięgając myślami do przyczyn. W kontekście zmian temperaturowych, tak, a także ekstremalnych zjawisk klimatycznych, tak zwanych, no to się trzeba naprawdę mocno na tym zastanowić, dlatego że nie można na przykład resytuować gatunku, populacji wtedy, kiedy czynniki zewnętrzne się nie zmieniają. No bo to jest zupełnie bezsensowne działanie. Więc najpierw ja się będę upierał, musimy popracować nad zmniejszeniem konsumpcji, zmniejszeniem produkowania, w tym też produkowania odpadów, zanieczyszczeń. Ale nie tylko jedzenia, nie, w ogóle produkowania. Wszystkich, tak, bo to jest na nas, tak, to jest na naszych spodniach, butach, samochodach, to jest na naszym stole oczywiście, to jest w samolotach, w naszych podróżach. Wszędzie tam, gdzie zużywamy energię, czy produkty, powinniśmy się zastanowić zawsze, skąd to się wzięło, czy to na pewno jest eko, jaki jest ślad węglowy całej linii produkcyjnej. I okazuje się, że nawet większość produktów eko, jak policzymy od samego początku, od wykopania surowców z ziemi, od, no nie wiem, pobrania energii nawet z wiatru czy ze słońca, chociaż to oczywiście najmniej szkodliwe, no to jednak może się okazać, że to, co uważaliśmy za eko, albo to, co uważaliśmy za bardzo zrównoważone, jeżeli chodzi o ten ślad węglowy, wcale takim nie jest. Więc musimy myśleć po prostu rzeczywiście w każdej sytuacji życia, albo no mieć takie regulacje, żeby no, służyły społeczeństwu, żeby to ta konsumpcja po prostu była mniejsza i od razu automatycznie była mniejsza produkcja odpadów, odpadowego ciepła, produktów spalania i tak dalej. Żeby mieć na uwadze cały czas nie tylko świat roślin, ale także zwierząt. No właśnie o skutki zmian klimatu w świecie owadów. Doktora Piotra Tykarskiego, entomologa z Uniwersytetu Warszawskiego, pytał Kuba Witkowski. Jak to jest, jeżeli chodzi o zmiany klimatu obserwowane w świecie owadów? To też widać? Widać oczywiście, ponieważ się zmieniają średnie temperatury roczne, zmieniają się minima i maksima. Myślę, że minima są w naszej sytuacji istotniejsze, dlatego że to oznacza zmniejszenie intensywności barier, czyli zmniejszenie wysokości czynników, które ograniczają albo blokują rozwój gatunków, uniemożliwiając ich wzrost. Czyli na przykład jeżeli się podniesie minimalna temperatura zimy, to mogą zacząć zimę przeżywać gatunki, które wymagają na przykład temperatury wyższej niż minus 15 stopni, bo nie mają skutecznych mechanizmów zabezpieczających przed mrozem poniżej tej temperatury. To jest ten przykład teoretyczny, ale mający wiele wspólnego z rzeczywistością. No właśnie, a jak wygląda ta rzeczywistość? Jakie to są gatunki? Gatunków jest całkiem sporo, natomiast tylko część się przedostaje do publicznej świadomości i pewnie najlepszym, najbardziej takim standardowym przykładem jest modliszka. Gatunek, który w Polsce owszem był, ale kiedyś tylko na południu, w bardzo nielicznych miejscach. a w tej chwili z całym kraju dotarła do północnej granicy. Pewnie można ją znaleźć już na Litwie. I to nastąpiło w ciągu ostatnich kilkunastu lat i myślę, że to może właśnie wynikać z faktu, że się zrobiło trochę cieplej. To nie jest do końca zbadane, ale jest to jeden z szeregu gatunków, które były kiedyś bardziej na południu albo w ogóle poza Polską. W ciągu ostatniego dwudziestolecia powiedzmy przewędrowały, czy zaczęły się rozprzestrzeniać intensywnie w kierunku północnym. A jak jest chociażby z komarami? Coraz częściej mówi się o tym, że z południa Europy zaczynają z powodzeniem przesuwać się w górę na północ gatunki komara, które no, wcześniej u nas nie występowały. Bodaj komar tygrysi jest tego przykładem. Tak, Aedes albopictus to jest komar tygrysi, o którym słyszałem, że go w Polsce znaleziono, aczkolwiek nie mam potwierdzonych, znaczy sam go nie widziałem i nie znam literatury, być może nie aktualizowałem sobie w tym roku. Podobno się pojawił, ale z drugiej strony on jest dosyć podobny do komara, którego podobno potwierdzono w Polsce. Aedes japonicus, brzmi nazwa łacińska, komar z Azji, który podobno właśnie również się całkiem niedawno zaczął rozprzestrzeniać. I on również jest potencjalnie nosicielem różnych nieprzyjemnych schorzeń typu malaria czy denga. No wiele komarów jest wektorami tego typu drobnoustrojów z różnych grup, zarówno bakterie, jak i pierwotniaki i wirusy, które po prostu zaczęły wykorzystywać komara jako nosiciela, transport pomiędzy żywicielami ostatecznymi, którymi są ludzie i ssaki i ptaki często. I w związku z tym chodzi o to, żeby dotrzeć, przemieścić się z krwi jednego osobnika do krwi drugiego, a komar jest świetnym transporterem. Czy to jest taki jeden z najbardziej jaskrawych przykładów tych skutków zmian klimatu, że w którymś momencie przyjdzie nam się mierzyć, pytanie w jakiej skali, z chorobami, z którymi do tej pory się nie mierzyliśmy w tej szerokości geograficznej? Teoretycznie tak, ale cały czas byłbym sceptyczny w stosunku do potrzeby jakiegoś wzmożonego alertu czy dużego zaniepokojenia. Trzeba te rzeczy brać pod uwagę i na przykład pomyśleć być może o tym, żeby służba zdrowia była wyposażona w leki zwalczające tego typu choroby. Natomiast po pierwsze, o ile wiem, nikt nie potwierdził nowych przypadków malarii i chorób tropikalnych w Polsce. A wynika to między innymi z faktu, że nawet jeżeli te komary się zaczną w skali masowej rozprzestrzeniać, to aby te drobnoustroje przeżyły, również muszą być spełnione ich z kolei wymagania klimatyczne. I z tego co wiem, komarów potencjalnie przenoszących malarię w Polsce jest kilka gatunków. Między innymi komary z rodzaju Anopheles, komar widliszek. Wszyscy urodzeni w latach 70. taką nazwę w szkole mogli słyszeć. Bo wtedy jeszcze pamiętano o komarze widliszku jako potencjalnym nosicielu malarii. To było doświadczenie z naszego kraju z lat wcześniejszych, ale malarię zwalczono, poza tym ona występowała lokalnie i malaria jest, czy zarodziec malaryczny, ten pierwotniak, który ją wywołuje, jest blokowany przez ostrą zimę. I do tej pory to zjawisko do nas nie wróciło. To znaczy, że pomimo to, że nosiciel występuje, to drobnoustrój, czy mikrob wywołujący chorobę jest blokowany przez klimat. W związku z tym to jest sprawa podwójnie złożona. To jest z jednej strony kwestia, czy komar jest i czy się zacznie rozprzestrzeniać, z drugiej strony, czy to wystarczy, żeby się zaczął rozprzestrzeniać czynnik chorobotwórczy, bo on też jest żywym organizmem i też ma swoje wymagania. Wróćmy do modliszki, bo to jest też ciekawy przykład. W jaki sposób przesuwanie się takich gatunków jak modliszka wpływa na środowisko i wpływa na nas? Pomijając tą kwestię utylitarną i wpływu na człowieka, jeśli mówimy o wpływ zmian klimatu potencjalnych na przyrodę, to nie należy mówić o negatywnym wpływie, ponieważ ocieplenie klimatu tak naprawdę zwiększy różnorodność biologiczną w Polsce, bo im dalej na południe, tym różnorodność biologiczna jest wyższa, znaczy jest więcej gatunków. I z tego punktu widzenia przyrodnicy w zasadzie powinni się cieszyć, ponieważ Polska, nasz obszar, nasz region przysunąłby się w stronę regionów cieplejszych, w związku z tym zwiększyłaby się różnorodność gatunkowa. I mamy dowody na tego typu zjawiska z przeszłości, kiedy w Bursztynie Bałtyckim znajdujemy stworzenia, które w tej chwili występują w krajach znacznie cieplejszych, wręcz tropikalnych. Co oznacza, że w przeszłości takie okresy już były, już miały miejsce i nasza fauna i flora była porównywalna z obecną fauną tropikalną, z obszarów znacznie cieplejszych niż nasze. Czyli nihil novi sub solem. nic nowego pod słońcem. No dobrze, ale rozumiem, że to z perspektywy zachowania tego, co mamy, no to jeśli to się przesuwa na północ, rozumiem, że któryś z tych takich obszarów tożsamościowych obecnych dzisiaj będzie musiał zniknąć, no bo jeżeli to, co na południu przesunie się do nas, to, co u nas pójdzie na północ, no to to, co było wyżej na północy, pójdzie jeszcze bardziej na północ, a więc w którymś momencie ta północ się kończy. No tak, w pewnym momencie może dojść do tego, że gatunki, które wymagają na przykład zimnego klimatu, rzeczywiście znikną. Tylko tu mówimy o perspektywach, myślę, że raczej tysiącletnich niż kilku czy kilkudziesięcioletnich nawet. Oczywiście z naszego terytorium jak najbardziej tak. Jeżeli rzeczywiście zmiana klimatu się utrzyma i utrwali i nie wrócą do nas już surowe zimy, to może się okazać, że pewne gatunki zimnolubne zostaną wyparte przez konkurentów z południa, stracą okazję do tego, żeby się utrzymać na naszym terytorium i rzeczywiście z obszaru Polski znikną. Na szczęście pewnego rodzaju schronieniami tego typu gatunków już od dawna, od zawsze w zasadzie są obszary górskie. W strefie hali, w reglu górnym możemy znaleźć gatunki, które mają swoje typowe stanowiska w krajach północnych, Skandynawii, a nie znajdziemy ich na dole u podnóża gór. To jest zjawisko naturalne, bo są nawet właśnie na południowych, niskich szerokościach geograficznych obszary, gdzie zimny klimat się utrzymuje, to są właśnie góry. Z doktorem Piotrem Tykarskim, entomologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiał Kuba Witkowski. Padło sformułowanie obszar tożsamościowy. Przypomnę, w naszym studiu profesorowie Szymon Malinowski i Arkadiusz Nowak. Panowie nie do końca zgadzają się z tym, co w tej części wypowiedzi usłyszeliśmy. No rzeczywiście, po pierwsze musimy brać pod uwagę, że ochrona różnorodności biologicznej dotyczy z reguły rodzimego bogactwa gatunków i rozmieszczenia tych gatunków w przestrzeni. Czyli Polacy są odpowiedzialni za polskie na przykład rośliny, bogactwo, tak, polskie bogactwo i polską różnorodność. Jeżeli mamy warzuchę polską, to nie chcemy, żeby było 5 warzuch innych, prawda? Mamy jeszcze warzuchę tatrzańską, mamy 2, ale nie chcemy, żeby było 7. Na przykład warzucha duńska, jeżeli wejdzie, a wchodzi w tej chwili wzdłuż autostrad, no bo jest właśnie nietypowa dla bardziej łagodnego klimatu, nie ma zim, jest sól przy autostradach, przy drogach ona wchodzi. Jeżeli ona się zhybrydyzuje z naszą warzuchą polską, no to straciliśmy endemita Polski. Przechodzenie też na północ ma jeszcze jedną cechę, taką bardziej geo właśnie. Mianowicie na północy jest mniejsze terytorium. Więc tu jest drugi czynnik, że obszar będzie mniejszy, więc to bogactwo niekoniecznie, tak? Teoria biogeograficzna wysp mówi, że jak jest mniejszy teren, no to z reguły jest ta różnorodność mniejsza. No i jeszcze jest kolejna ważna rzecz. Trzeba odróżniać sprawę różnorodności, bo tu chodzi o proporcje i rzeczywiście okazuje się, że będzie prawdopodobnie w cieplejszym obszarze więcej gatunków, ale różnorodności większej nie będzie, bo będą silne dominanty, bo zwiększoną produkcją CO2 karmimy rośliny, które świetnie to wykorzystują, na przykład C4, i one zdominują całość i będzie nie 10 gatunków danej jednostce przestrzennej, tylko będzie powiedzmy 12, ale jeden będzie dominował na 90% powierzchni. Ale to ten czynnik niekorzystny, jeśli mówimy o tej bioróżnorodności. Więc nawet jak bogactwo wzrośnie, antropofitów, to różnorodność spadnie. Więc trzeba odróżniać definicję bogactwa od różnorodności, no i przede wszystkim rodzimy i nierodzimy. Antropofit, nasz rodzimy gatunek. Ja dodam jeszcze, że z tym przesuwaniem się na północ to nie jest tak prosto. Z tego powodu, że temperatury co prawda rosną i w tym momencie średnie temperatury przesuwają się na północ, wysokie średnie temperatury. Natomiast długość dnia się nie zmienia, astronomia się nie zmienia. W związku z tym to nie jest tak, że będziemy mieli nad Bałtykiem klimat śródziemnomorski, jak będzie cieplej, czy w Skandynawii, z tego powodu, że w zimie nie będzie słońca, kropka. W związku z tym to nie jest tak prosto. Jest jeszcze druga rzecz. Ta zmiana klimatu to jest nasza antropogeniczna zmiana klimatu, która zmienia się tak szybko, jak pan profesor mówił, jak wzrost PKB. Wzrost PKB odwaja się co 25 lat. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy zauważyliśmy jakiś surowiec krytyczny, czy jakąś, który zużywamy właśnie w ten sposób. Zużyliśmy 15%. No to 85% strasznie dużo. Po 25 latach mamy już 30%. Po kolejnych 25 latach mamy już 60%. Następnych 25 lat nie będzie. Pytanie, w ten co dalej? To działa. No właśnie. No i pytania też, na które być może za chwilkę usłyszymy odpowiedź. Tym serdeczniej zachęcam do pozostania z nami. Po pierwsze, no na przykład takie fake newsy pojawiają się w mediach społecznościowych. Czy krowy emitują więcej gazów cieplarnianych niż transport? No i druga recepta też, mądrość z mediów społecznościowych. By zwalczyć globalne ocieplenie, wystarczy sadzić więcej drzew. Czy aby? O tym za chwilę. Muzycznie Lady Gaga za 17 minut 15. News albo fake news. No to niech będzie, że zaczniemy od tego fake newsa, panowie. Krowy emitują więcej gazów cieplarnianych niż transport? Znaczy, krowy emitują coraz więcej gazów cieplarnianych, bo jest ich po prostu coraz więcej. Natomiast oczywiście transport emituje więcej gazów cieplarnianych, bo jeździmy coraz więcej rzeczy przewozimy. To jest taka prześmiewcza informacja, która próbuje skryć naszą niewiedzę, jak to wszystko działa. Jeżeli Państwo chcielibyście kiedyś sprawdzić, to polecam naukaoklimacie.pl mity klimatyczne i zapewniam Państwa, że wszystkie mity, o których słyszeliście kiedykolwiek, są tam opisane i powiedziane, dlaczego są mitami. Jako współtwórca właśnie, jako współtwórca, profesor tak. Malinowski. No, aby zwalczyć globalne ocieplenie, receptą jest sadzić więcej drzew, panie profesorze? Pytam profesora Nowaka. Nie mam dokładnych danych, ale myślę, że nie. No, po pierwsze, planeta Ziemia to nie tylko lasy. Musimy utrzymywać takie formacje roślinne i takie biomy jak stepy, jak torfowiska, jak solniska, jak lasy namorzynowe. No, akurat one są też lasami, ale to jest zupełnie inny typ lasu. I nie wszędzie da się posadzić las. Mało tego, że jak na stepie będziemy próbowali sadzić lasy, to niszczymy przyrodę. To jest po pierwsze. Po drugie, samo sadzenie drzew nie spowoduje, że poprawi się sytuacja klimatyczna na świecie, tak? Okej, niektóre elementy tych zanieczyszczeń, o których bardzo często mówimy, szczególnie w miastach, szczególnie w tych obszarach już zniszczonych antropogenicznie, albo na obszarach leśnych rzeczywiście, które były eksploatowane i tam wymagana jest jakaś restytucja, jakaś dodatkowa działalność taka proekologiczna, no oczywiście korzystne jest dosadzanie drzew, tworzenie lasów, szczególnie takich, które odpowiadają siedlisku. Ale to zdecydowanie nie jest wszystko. To jest tylko, nie wiem, jedna trzecia planety, cała reszta musi być równie dobrze zaopiekowana, a to wymaga wiedzy z różnych innych obszarów, nie tylko z leśnictwa, nie tylko właśnie z ogrodnictwa w kontekście sadzenia nowych drzew. Przypomnę, że wiele drzew, także w Polsce, jest gatunkami inwazyjnymi. Tak? To są gatunki, które, no chociażby robinia, grochodrzew, chociażby klon jesienolistny, i one no, psują polską przyrodę, nawet siedliska zupełnie przekształcają i niszczą, mówię tutaj o klonie jesienolistnym, więc tu akurat powinniśmy wręcz usuwać te drzewa, żeby było lepiej. W imię ochrony ja może, właśnie. Przepraszam, włączę się jako fizyk, bo to można bardzo łatwo liczbowo pokazać. Jeżeli, proszę państwa, mamy w sumie na kilogramy dwa razy mniej żywej materii organicznej niż mieliśmy kilkaset czy trochę więcej niż kilkadziesiąt lat temu, bo po prostu puściliśmy ją z dymem, no to w tym momencie trzeba by, żeby powstrzymać część globalnego ocieplenia, tylko tą część związaną z utratą bioróżnorodności, dwa razy zwiększyć masę wszystkich roślin na świecie. Ale dochodzą jeszcze te rośliny, które kiedyś żyły, a które spaliliśmy i które przekształciły się w ten dwutlenek węgla, który jest w atmosferze. Więc jeżeli chcemy się posunąć, to zostałoby dla nas niezwykle mało miejsca na Ziemi, a i tak nie odbudowaliśmy wszystkiego, co puściliśmy z dymem. A co panowie z całym swoim autorytetem odpowiadają denialistom klimatycznym, że dwutlenek węgla emitowany przez człowieka w ogóle nie ma znaczenia, albo że nadmiar dwutlenku węgla nie powoduje ocieplenia klimatu? To ja może powiem, że tak, że to znaczy, że ktoś się po prostu nie uczył, bo efekt cieplarniany został opisany przez Josepha Fouriera 200 lat temu, że głównym gazem cieplarnianym jest dwutlenek węgla, to zmierzył John Tyndall w połowie XIX wieku, a pierwszy raz obliczył, jak wzrośnie temperatura Ziemi przy zwiększeniu koncentracji dwutlenku węgla o czynnik 2 z van der Heijnius też jeszcze w XIX wieku. Na podstawie danych pomiarowych obliczył o pochłanianiu promieniowania słonecznego podczerwonego przez dwutlenek węgla. I teraz, jeśli państwo patrzą na tak zwane zdjęcie satelitarne podczas prognozy pogody, to jest to obraz uzyskany właśnie w promieniowaniu podczerwonym i my tych danych używamy do tego, żeby obliczyć, jak podgrzewamy naszą planetę. To znaczy po prostu tego typu historie to są historie wyssane z palca, które mówią dokładnie tyle, że fizyka kwantowa nie ma nic do telefonów komórkowych. Ja tu może, jeśli mogę, dodam. Trzeba być uważnym, bo produkowany dwutlenek węgla, którego jest więcej, w kontekście zabezpieczenia pokarmowego, w cudzysłowie, roślin, no powoduje, że jakby wydaje się, że tych roślin powinno być więcej. To właściwie bardzo dobrze jest, prawda? Prosto myśląc, tak. Nawet są takie badania bardzo poważne, publikowane w Nature i Science, że Ziemia się zazielenia. No tylko nie wszędzie, nie w takim samym stopniu, jednak wciąż liczba ludności jest coraz większa i ogromne obszary, to, że one są zielone, to nie znaczy, że one są różnorodne, to nie znaczy, że one są stabilne. One po prostu są tylko i wyłącznie zielone. Kolor to nie znaczy przyroda. Kolor to nie znaczy bezpieczeństwo i właściwa, rodzima, zabezpieczona różnorodność. A to, czego jesteśmy świadkami, to naturalny cykl wzrostu i spadku temperatury na przykład. No bo takie zmiany, takie fluktuacje były w klimacie na przestrzeni lat. Tak jak mówimy o epokach lodowcowych, co 40 tysięcy, 100 tysięcy lat. To jaki mamy my wpływ na to? No tak, tylko to była sytuacja, kiedy klimat się ochładzał w stosunku do tego, który był jeszcze niedawno. Te zmiany epok lodowych to było około 6 stopni właśnie od maksimum epoki lodowej do interglacjału. Teraz mamy o 1,5 stopnia cieplej niż było w interglacjale, a dążymy na koniec stulecia o wzrost 4 stopnie, prawda? Czyli krótko mówiąc, mamy taką sytuację, że epoki lodowe to jest kilometr lodu nad dużą częścią Polski. Nie ma żadnych lasów, bo są pod lodem. W ogóle nie ma niczego, bo jest pod lodem. I to jest 6 stopni mniej. Natomiast my w tej chwili dążymy do 4 stopnie więcej na koniec stulecia od tej wartości maksymalnej. Proszę Państwa, to nie jest ani w naturalną stronę, ani naturalne tempo. To rozchwianie, prawda? No a co panowie odpowiedzą, no na przykład jeśli chodzi o to fake newsy, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Wynotowałem sobie: za oknami śnieg, nocą mróz, zatem gdzie tu globalne ocieplenie? Rośliny przymarzają, kwitnienie zaburzone, w marcu już w kwietniu. Czy nigdy pojedyncza obserwacja nie może być brana jako poważna w kontekście dużej zmiany, długoterminowej zmiany? Oczywiście my zawsze mówimy, że statystycznie istotna musi być obserwacja, ta różnica, ta zmiana, dynamika, żeby można było ją poważnie analizować i dawać perspektywę, w szczególności w kontekście ludzi, bo my cały czas rozmawiamy w kontekście ludzi, tak. To warto przypomnieć, bo przyroda sobie poradzi. Nawet z tymi 4 stopniami dalej będą miliony gatunków owadów, roślin. Wszystko się będzie działo, tylko że bez nas. I to jest ten jedyny problem. To o siebie powinniśmy się bardziej martwić. To cała rozmowa dotyczy problemu, jaki będą mieli ludzie, ponieważ 4 stopnie plus oznacza, że będzie o wiele więcej wojen, konfliktów, potężnych problemów z miastami, z portami, z przeludnieniem. Bo wprost z czym to się wiąże? Z brakiem wody, brakiem jedzenia, suszą? To się wiąże z bardzo wieloma problemami, ale nawet jeżeli pójdziemy do takich czysto biologicznych spraw, to organizmy stałocieplne, do których należymy, i duża część ssaków, to są organizmy przystosowane do właśnie niskich temperatur. Takie, jakie były między epokami lodowymi i w okresie chłodnej ziemi. Jak pamiętamy, na cieplejszej ziemi ta przyroda wyglądała zupełnie inaczej. To nie jest świat dla ludzi. Tak, zapraszam do Powsina, tam mamy taką palmiarnię tropikalną. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak będzie mu się w takich warunkach na przykład spało, niech tam przyjdzie, spróbuje żyć przez tydzień, tak? To jest nie do wytrzymania. Noce tropikalne tak zwane. Przypomnijmy sobie, no mamy teraz jesień, więc już zapomnieliśmy, ale lipiec, sierpień. Gdyby się okazało, że przez 2 miesiące musimy w tej dużej wilgotności, w tych wysokich temperaturach spać, no nie zawsze w klimatyzowanych pomieszczeniach. A jeśli by miały być klimatyzowane, coś jest, my w tej chwili zużywamy więcej prawdopodobnie energii w niektórych obszarach świata na schładzanie niż na ogrzewanie. Była taka sytuacja, kiedyś młodzi ludzie przyszli i była dyskusja o śladzie węglowym, byli politycy, mówili, że właściwie wszystko jest w porządku. Mnie zaskoczyło to, że w ogóle nie ma dyskusji o klimatyzacji, że węgiel to jest kluczowa sprawa. Natomiast klimatyzacja, kto chce się w tej chwili z młodych ludzi pocić? I tu wchodzimy w takie błędne koło. No właśnie o tych zagrożeniach płynących z globalnego ocieplenia jeszcze będziemy mówić. Profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego, i profesor Arkadiusz Nowak, dyrektor Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. News albo fake news. Dziękujemy słuchaczom programu Trzeciego, a ciąg dalszy naszej rozmowy w podcastach Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Dobra dziewczynka, zawsze przed czasem, zero porażek, nie podołała. Śmieszne i straszne, niemal surrealne. Nie wiem, co robię, czasami popłaczę i świetnie się bawię. Dziś przytłoczył ten nadmiar wrażeń.